ششمینیو شروشموران سف سف شی سرسون سپای سردارون سف سف شی سرسون سپای سردارون گرد گل چینی عطر عطاران رزنا ارپای رزنا ارپای رنا نازاران رزنا ارپای رنا نازاران مردم زارن اجازش انوار مسیحا دارن اجازش انوار مسیحا دارن سیماچی او شناران من لالا پلپی تیدک شناران مسیحا داران گرد گل چینی عطر عطاران رزنا ارپای رنا نازاران رزنا ارپای رنا نازاران ششمینی و شروشموران سف سف شی سرسان سپای سرداران سف سف شی سرسان سپای سرداران